इतना कहकर वेदांत ने गाड़ी रोक दी। दोनों ही घर वापस आ चुके थे। दोनों ही गाड़ी से उतरे और अंदर गए, लेकिन अंदर का नजारा देखकर दोनों की आंखें खुली रह गई। बांबिका ने एक पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी और अपने कानों में इयररिंग्स डाल रही थी। उसने महसूस भी नहीं किया कि वेदांत और सार्थक दोनों आ चुके हैं। उसने हल्का सा पलटकर कमरे की तरफ देखकर कहा, जल्दी करो सिद्धि। सिद्धि भी एक अनारकली सूट पहनकर बाहर आई। उसने लेमन कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था और उस पर डार्क कलर का येलो दुपट्टा कैरी किया हुआ था, और इसमें दोहराय नहीं थी कि सिद्धि भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। सार्थक की आंखें तो सिद्धि पर ही अटक गई। उसने तो कभी सिद्धि को ऐसे देखा ही नहीं था। सिद्धि बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उस खूबसूरती में एक दाग था, सिद्धि का चश्मा, जो वो उतारती नहीं थी क्योंकि उसकी आईसाइट बहुत ज्यादा वीक थी। सिद्धि ने अपना चश्मा ठीक किया और बोली, फामिका मैं ठीक लग रही हूँ? फामिका ने हामी गर्दन हिलाई और बोली, हाँ बिल्कुल ठीक लग रही हो, बहुत सुंदर लग रही है। इतना कहकर वामिका ने सिद्धि के गाल पर हाथ रखा और तभी उन दोनों के कानों में आवाज पड़ी, तुम दोनों कहीं जा रही हो? वामिका और सिद्धि ने गेट की तरफ देखा तो सार्थक और वेदांत दोनों ही आंखें पाड़े उन्हें देख रहे थे। कितने दिनों से वो वहां रह रहे थे, लेकिन कभी उन दोनों को तैयार होते नहीं देखा। कितने सिंपल से तैयार हुई थी दोनों, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो कहते हैं ना, सादगी में खूबसूरती और निखर कर आती है। वेदांत का दिल तो जोरों से धड़क रहा था, इतना कि उसकी हार्ट बीट बाहर तक सुनाई दे रही थी। सार्थक ने हल्का सा पलटकर वेदांत को देखा तो वेदांत ने जल्दी से अपने दिल पर हाथ रख लिया, जैसे अपनी हार्ट बीट पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने धीरे से सार्थक के कान में कहा, यार साइंटिस्ट कहते हैं दिल 72 बार धड़कता है, लेकिन मुझे लगता है मुझ पर यह फॉर्मूला अप्लाई नहीं करता। ये सुनकर सार्थक के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। इतने में वामिका ने कहा, साहब आज हमें एक छोटी सी पार्टी में जाना है, आप जल्दी से खाना खा लीजिए फिर हम चले जाएंगे। वेदांत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वामिका को ही देखता रहा। वामिका थोड़ा सा अजीब महसूस करने लगी। उसने एक बार फिर हिम्मत करते हुए कहा, साहब हमें एक पार्टी में जाना है, खाना खा लीजिए। और तभी सार्थक ने वेदांत के हाथ पर हल्की सी कोनी मारी तो वेदांत होश में आकर बोला, कौन सी पार्टी में? वामिका बोली, फोज दिन अंकल आए थे ना जिनकी बेटी की शादी है, बस वही, ज्यादा दूर नहीं है, आपने रास्ते में देखा होगा टेंट लग रहा था, बस वहीं जाना है, हम बस आपको खाना देकर जाने ही वाले थे। वेदांत बोला, अगर तुम्हें थोड़ा सही लगे तो हम दोनों भी चले। वामिका कुछ कहते उससे पहले ही सार्थक बोला, हाँ हाँ प्लीज हमें भी ले चलो ना, बहुत दिन हो गए पार्टी का खाना खाए हुए, प्लीज। और तभी सिद्धि बोली, क्या आपको हमारे घर का खाना स्वाद नहीं लगता? सार्थक ने सिद्धि को देखकर मन ही मन कहा, लड़की चाहे कैसे भी हो, कितनी भी शरीफ हो, लेकिन उसकी सोच उल्टी होती है, उल्टा ही सोचती है। फिर उसने सिद्धि को देखकर प्यार से कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे कहने का मतलब है बहुत दिन हो गए ना मीठा नहीं खाया, शादी में तो मीठा होता है ना, और मुझे मीठा बहुत पसंद है, इसीलिए चलो। इतना कहकर सार्थक ने सिद्धि के सामने हाथ जोड़ लिए। सिद्धि ने एक नजर वामिका को देखा तो वामिका वेदांत को देखकर बोली, साहब वो आप जैसों के लिए नहीं है पार्टी, मतलब आप समझ रहे ना, गरीबों की पार्टी है, आप वहां जाकर क्या करेंगे, अगर आपको मीठा पसंद है तो मैं कल बना दूंगी। वेदांत ने कहा, अमीर गरीब क्या होता है मुझे समझ नहीं आता, तुम मुझे समझाओगी? क्योंकि मेरी नजरों में तो हर इंसान एक जैसा होता है, उसके अंदर 200 हड्डियां होती हैं, हाड़ मांस का बना होता है, सब एक जैसे अपनी माँ की कोख से ही पैदा होते हैं, और जब मरते हैं तो एक जैसे ही कफन होता है। अब तुम बताओ अमीर और गरीब क्या होता है, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आता। तो लगता है कि मैं और सार्थक अमीर और गरीब में फर्क करते हैं। अगर ऐसा होता तो हम अपनी फैक्ट्री में अपने वर्कर्स के साथ मिलकर काम नहीं करते, लेकिन तुम हमें नहीं लेकर जाना चाहती तो मत लेकर जाओ, कोई बात नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम दोनों बहन जा सकती हो। इतना कहकर वो जानबूझकर मुंह बनाता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। उसने पहली सीढ़ी पर कदम ही रखा था कि वामिका बोली, साहब माफ कर दीजिए आप चल सकते हैं, बस मुझे लगा कि आप ऐसी पार्टी में जाने के लिए कंफर्टेबल नहीं होंगे, मतलब वहाँ 5-स्टार जैसा खाना नहीं मिलता। वेदांत ने मुस्कुराते हुए कहा, 5-स्टार जैसा खाना तो मुझे कभी पसंद ही नहीं आया, मुझे तो अपनी माँ के हाथों का बना खाना पसंद है, और तुम्हारा बनाया हुआ खाना भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अगर तुम हमें इस लायक ही नहीं समझती कि हम भी तुम्हारे साथ जा सके तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, तुम दोनों जाओ एंजॉय करो। तभी सिद्धि बोली, मान जाइए ना साहब, वामिका माफी मांग तो रही है, मान जाइए। अब वेदांत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर वो खुद से ही बोला, चलो कोई बात नहीं, वामिका के साथ एक छोटी सी डेट तो हो ही जाएगी। फिर उसने पलटकर सार्थक को देखकर कहा, चलो हम भी तैयार होकर आते हैं। सार्थक ने हाँ में गर्दन हिलाई और दोनों भाई जल्दी से ऊपर चले गए। सार्थक तो तैयार होने लगा, लेकिन वेदांत ने तो पूरे कमरे में कपड़े फैला दिए थे। सार्थक बोला, ये क्या कर रहा है? वेदांत ने कहा, अरे पहली बार वामिका के साथ बाहर जा रहा हूँ, मतलब पहली बार उसके साथ किसी पार्टी में जा रहा हूँ, तो अपने लिए अच्छी सी ड्रेस देख रहा हूँ। तूने देखा ना वामिका कितनी खूबसूरत लग रही है, तो मुझे भी तो उसके जैसा अच्छा दिखना चाहिए। ये देखकर सार्थक ने अपनी हथेली माथे पर मारकर सोचा, ये सारे कपड़े ब्रांडेड है, लेकिन इस वेदांत को पता नहीं क्या ही हो गया, कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है इसे। आखिरकार बड़ी मुश्किल से वेदांत ने एक व्हाइट शर्ट निकाली और उसे देखकर बोला, ये सही लगेगी। सार्थक बोला, हाँ हाँ बहुत अच्छी है, लेकिन वेदांत ने उस शर्ट को रिजेक्ट कर दिया और फिर एक पीच कलर की शर्ट निकालकर कहा, ये अच्छी है, उसकी साड़ी से मैच भी कर रही है, हाँ मैं इसे ही पहनूंगा। इतना कहकर वो वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर आया तो सार्थक ने उसे ब्लेजर पकड़ाते हुए कहा, ये पहन ले। वेदांत ने खुद को आईने में देखकर कहा, नहीं ब्लेजर की जरूरत नहीं है। सार्थक ने ब्लेजर पहन रखा था, इसलिए वो चाहता था कि वेदांत भी पहन ले। सार्थक बोला, पहन ले, अगर वामिका चाची को ठंड लगेगी तो तुम उसे दे तो सकते हो। ये सुनते ही वेदांत के चेहरे की मुस्कान थोड़ी और बड़ी हो गई। उसने जल्दी से ब्लेजर लिया और पहन लिया और बोला, अब तू बस दुआ कर कि वामिका को ठंड लग जाए। दोनों ही 15 मिनट में तैयार होकर नीचे आए। वामिका बोली, चले साहब। वेदांत ने मुस्कुराकर हल्का सा सिर हिला दिया। चारों ही घर से बाहर आ गए। वेदांत ने जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोला, वामिका बोली, साहब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, यही पास में है, 5 मिनट पैदल चलेंगे तो आ जाएगा, और वैसे भी बस खाना खाकर ही तो आना है। वेदांत ने गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया और फिर वो चारों पैदल ही धीरे धीरे सड़क पर चलने लगे। वेदांत और वामिका आगे आगे चल रहे थे, सार्थक और सिद्धि पीछे पीछे। 2-3 मिनट चलने के बाद वेदांत बोला, ठंड लग रही है? वामिका ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं साहब। वेदांत ने गुस्से में हल्का सा पलटकर सार्थक को देखा और सार्थक ने इशारे इशारों में कहा, लगेगी लगेगी, घर से निकलते ही थोड़ी ना ठंड लगने लगेगी। फिर वेदांत मन ही मन बोला, ये फिल्मी सीन मेरे साथ क्यों नहीं होते, खैर छोड़ो कभी तो ठंड लगेगी। थोड़ी देर में चारों ही एक बड़े से पंडाल के पास पहुंच गए। चारों ने ही उस शादी में एंट्री ली, वहां लोगों की भीड़ थी। जैसे ही वेदांत, वामिका, सार्थक और सिद्धि उस शादी में पहुंचे, उनकी आंखें हैरानी से फैल गई, वहां बहुत भीड़ थी। वेदांत धीरे से बोला, आई थिंक हम गलत एड्रेस पर आ गए, हमें तो शादी में जाना था, यहाँ तो शायद भंडारा हो रहा है। ये सुनकर वामिका ने कसकर आंखें बंद कर ली। फिर उसने थोड़ी सी शर्मिंदगी के साथ धीरे से कहा, साहब मैंने कहा था ना आप लोगों के लिए शादी नहीं है, गरीबों की शादी ऐसी ही होती है, मतलब वो खाना 400 लोगों का बनवाते हैं और खाने वाले 600 आते हैं। ये सुनकर वेदांत हैरानी से उस पंडाल को देखता हुआ बोला, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा मैनेज, इट्स ओके, लाइफ का एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। इतना कहकर उसने सार्थक को देखा तो सार्थक तो अभी भी आंखें फाड़े देखे जा रहा था। वो बोला, नहीं वेदांत शायद तुम गलत समझ रहे हो, हम सच में गलत जगह आ गए, यहाँ भंडारा हो रहा है, जैसे बड़ी माँ मंदिर में जाकर करवाती है, वहां भी तो इतनी भीड़ होती है। अब सिद्धि ने भी धीरे से कहा, साहब भंडारा नहीं है, शादी ही है। तभी वामिका बोली, साहब मुझे लगता है हमें घर चलना चाहिए, आप लोग यहाँ खाना नहीं खा पाएंगे, देख रहे हैं ना कितनी भीड़ है। वेदांत ने एक नजर वामिका को देखा और बहुत प्यार से बोला, तुम मुझे हल्के में ले रही हो, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ खाना नहीं खा पाऊंगा, मुझे यहाँ खाना खाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, नो वे, चलो आज मैं तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ दिखाता हूँ। इतना कहकर उसने वामिका की कलाई पकड़ी और पंडाल के अंदर आ गया। लेकिन सच में वहाँ खाना खाना किसी टास्क से कम नहीं था। वेदांत ने कभी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं की थी। 5-7 स्टार में खाने वाला लड़का पंडाल के बीचों बीच खड़ा था और देख रहा था कि जहाँ खाना सर्व हो रहा है वहां दुनिया भर की भीड़ है। वामिका ने एक बार फिर कहा, साहब मेरी बात सुनिए, घर चलते हैं, मैंने छोले की सब्जी बनाई है और चावल बनाया, पूरी बना दूंगी, वहां बैठकर आराम से भरपेट खाइएगा, पूरा दिन काम करते हैं, भूख लग गई होगी। वेदांत उस पंडाल को देखकर बोला, हाँ भूख लग रही है, लेकिन खाना तो यहीं खाकर जाएंगे। और वो क्या बोलते हैं तुम लोग, गिफ्ट, नहीं नहीं गिफ्ट नहीं, कन्यादान, कन्यादान भी देंगे, और ये मत समझना कि मुझे नहीं पता कन्यादान क्या होता है, पता है कई बार पापा और मम्मी के मुंह से सुना है। इतना कहकर उसने आसपास नजर घुमाई तो उसे खाली कुर्सी मिली। वेदांत जल्दी से उस कुर्सी के पास गया और उसे उठाकर एक कोने में ले आया। फिर उसने वामिका को उस चेयर पर बैठने का इशारा किया। वामिका बोली, साहब आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। वेदांत बोला, मैंने कहा ना मैं खुद भी खाना खाऊंगा और तुम्हें भी खिलाऊंगा, बैठो। वामिका को अब समझ नहीं आ रहा था कि वेदांत को कैसे समझाए। वो चुपचाप चेयर पर बैठ गई। तभी सिद्धि और सार्थक भी आ गए। सार्थक बोला, अब जैसा भाई कह रहा है वैसा करो, तुम दोनों बहनें यहीं रुको, हम चाचा भतीजे कुछ लेकर आते हैं। इतना कहकर उन दोनों ने अपनी बाजू फोल्ड की, जैसे किसी शादी में नहीं बल्कि अखाड़े में जा रहे हो। वामिका धीरे से बोली, साहब अखाड़ा नहीं है। वेदांत बोला, हम जैसे लड़कों के लिए अखाड़ा ही है। इतना कहकर वो दोनों खाने की तरफ चले गए, जहाँ सच में भंडारे जैसी भीड़ लगी हुई थी। जैसे तैसे वो दोनों पाव भाजी लेकर आए और वापस वामिका और सिद्धि के पास आ गए। दोनों के पास एक एक प्लेट थी। वेदांत वामिका के पास पंजों के बल बैठकर बोला, लो गरम गरम है, खा लो। वामिका कुछ देर तक वेदांत को ही देखती रही। उसे वेदांत के साथ पॉजिटिव वाइब्स आने लगी थी। यकीन नहीं होता था कि वेदांत इतना अमीर है और ऐसे काम करता है। मतलब कितना डाउन टू अर्थ था वेदांत। वेदांत ने पाव थोड़ा सा तोड़ा, भाजी में लगाया और फूंक मारकर बोला, खा लो। वामिका ने वेदांत के हाथ को देखा और धीरे से बोली, साहब आप खा लीजिए, मैं खुद ले आऊंगी। वेदांत ने कहा, अरे खा लो ना, यहाँ खाना लाना सच में किसी टास्क से कम नहीं है। क्या वामिका समझ पाएगी वेदांत के इरादे?